Om Jnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshuru Nilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shravan Kirtan. Shravan Kirtan, Vishnu. Vishnu, hey, Vishai. Shravanam Kirtanam Vishnu Smaranam. Pada Sevanam Archanam Vandanam Dasyam Sakyam Atmanivedam. So, is Bhautik Sansar mein sab log Shravan aur Kirtan karte hain. Yadi hum Vishnu ke bare mein Shravan Kirtan nahi karenge, to hum alag prakar ka Shravan Kirtan karenge. To aadhunik jamana mein jyada Shravan Kirtan hote hain politicians ke bare mein. Bharat mein Modi, Narendra Modi, America mein Obama, Bangladesh mein Begum, ek number Begum, dui number Begum. Ei rokom chole. Shravan Kirtan ja jo Vishnu. Vishnu Vishayak hai. Usse hamara param lab hote. Param lab kya hai? Gita mein Shri Krishna kehte hai, janma karma cha mei divyam evam yo veti tatvataha tyakva dehang punar janma naiti mameti sorjuna. Jo vyakti achitara samaste ki mera, arthat Krishna, ka janam or lila pura divya hai, chinmay hai. Wo vyakti keval wo vishay samajne se Bhagavan Sri Krishna ki asim kripa se. Wo vyakti uska shariya tyag karne ka samay punarjanma nahi lete hain, wo sidhe Bhagavan ke paas jate hain golok jagat mein aur is dukhmay sansar mein wapas nahi aate. To wo param labh hi hai. Isse aur bada labh to kuch nahi hai. To isliye Vishnu Krishna ke bare mein shravan kirtan hone chahiye. Yadi hum politician ya cricket star, film star, aise log ke bare mein shravan kirtan karenge, phal hoga punarapi jananam, punarapi maranam, punarapi janani jathareshanam, bar bar janmalanam. Aise log to sangsari. Amra o sangsari. To yadi ham Krishna ke siva koi dusre vyakti ka kirtan karenge, to fal nahi hoga ki ham Krishna ke paas jayenge, ham is bhavabandhan se mukt hoenge. To Shiv, Brahma, Indra, Chandra, Durga, wo sab devataon ki stuti karne se ham Vishnu Bhagavan ki stuti karne ka phal nahi milte. Wo shravan kirtan Vishnu ke bare mein hona chahiye. To Shiv ve param Vaishnav hai. Or ek drishtikon se Bhagavan Vishnu se abhinna hai. To phir bhi shastra ka nirdesh hai shravanam kirtanam Vishnu. Bhagavan Shiv, hum aise bolte. तो भगवान शिव मतलब वे हरि से अभिन्न है, हरि और हर दोनों अभिन्न है, फिर भी भेद है, भेदा भेद। शिव है विष्णु परंतु अन्य रूप में, और उस रूप का विशेष धर्म है इस भौतिक संसार का निरीक्षण करना, देखभाल करना, संचालन करना पत्नी के साथ। पत्नी है दुर्गा देवी, भौतिक प्रकृति मूर्ति, मूर्ति माति प्रकृति है दुर्गा, शक्ति अम्मा, ये सब नाम है शिव की पत्नी। तो यदि हम शिव जो परम वैष्णव है इस प्रकार इनकी पूजा करेंगे, मतलब कि शिव है परम वैष्णव इसलिए हम इनकी पूजा करते हैं, तो वो विष्णु भक्ति से अभिन्न है, तो फिर भी श्रवण कीर्तन विष्णु के बारे में होना चाहिए। तो अधिकांश शैव अर्थात शिव के भक्त जो शिव पूजा करते हैं, तो इसी भावना से शिव भक्ति कहते हैं कि शिव है परमेश्वर, वे परम ही है। तो शिव का नाम है परमेश्वर, वो सही है। अर्थात इस भौतिक संसार के परमेश्वर, और जो शिव को परम मानते हैं तो वे शिव की पूजा करने से परम मुक्ति नहीं मिलेंगे। मुक्ति प्राप्त कर सकते परंतु वो मुक्ति जो विष्णु भक्ति संयुक्त नहीं है वो मुक्ति अपूर्ण ही है। इसके बारे में श्रीमद् भागवत में देवताओं का वचन है, ये न्यय रविंदाक्ष विमुक्त मानिनस्त भावद अविशुद्ध बुद्ध आरुह्य कृच्छ्रेण परं पदं तथा पतंत्यथो नारुच युष्मलंगया। देवताओं भगवान विष्णु कृष्ण देवकी के गर्भ में स्थित विष्णु इस प्रकार स्तुति की कि हे पुंडरीकाक्ष, कृष्ण का एक नाम अर्थात जय कृष्ण चोक इतना, कृष्ण आंखों इतना सुंदर है कि कमल फूल जैसे है, ना कमल का फूल से और बहुत बहुत बहुत ही सुंदर है, लेकिन ये रूपक है पुंडरीकाक्ष। तो हे पुंडरीकाक्ष, ऐसे लोग जो कठोर तपस्या करने से मुक्त होते हैं, परंतु आपकी चरण सेवा नहीं करते, ऐसे लोग मुक्त हो सकते हैं परंतु वो मुक्त स्थिति से वे फिर पतित होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका दोष है कि आपके चरण अनादर करते हैं, तो वो दोष से वो बहुत बहुत क्लिष्ट तपस्या करने का कारण मुक्ति मिलते परंतु पतंत्यद हो तो फिर पतित होते, अर्थात वो मुक्ति जिसमें कृष्ण भक्ति नहीं है वो अपूर्ण होते। और जो कृष्ण भक्ति करने से मुक्त होते, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मा नैति मामेति सोचन, वास्तव में जो कृष्ण भक्ति करते तो मुक्ति के लिए प्रयास नहीं करते, केवल भक्ति के लिए करते। क्यों भक्तों भक्ति करते? क्योंकि कारण तो नहीं है, एक ही कारण है, प्रेम। प्रेम ही कारण, प्रेम प्रीति, धनम जानम सुंदरी वो सब के लिए नहीं है, शुद्ध निर्मल प्रेम प्रेम का कारण है। कारण मतलब हम जो भी काम करते हैं, हम करते हैं वो काम, हम करते हैं एक उद्देश्य से। जैसे आप लोग सब काम करते हैं, क्या क्या काम करते हैं आप सभी? कोई है आईटी वाला ना, आप क्या करते हैं, क्या काम, की काज करें? शिपयार्ड में काम तो की जन्न करें, ठाका ठाका ठाका। तो उस कारण से लोग काम करते हैं, पैसा। लेकिन पैसा क्या है? वो खाली कागज है नहीं, सिंगापुर में प्लास्टिक है नहीं, प्लास्टिक मनी। तो प्लास्टिक से लोग तो काम नहीं करते, लेकिन जो आप खरीद सकते हैं उससे, उसलिए आप काम करते हैं। तो जो भी काम हम करते हैं, जो भी क्रिया हम करते हैं, हम करते हैं एक कारण से, हम उस करने से हम कुछ मिलना चाहते हैं। किंतु प्रेम करने का कारण उस प्रकार तो नहीं है। तो प्रेम का कारण है प्रेम, कृष्ण प्रेम। तो नहीं कि हे भगवान मैं इतना आदर से आपकी पूजा करते तो अभी मुझको वो दो, हे भगवान मैं इतना बढ़िया पूजा की आपको तो अभी मैं उस तरफ वो रास्ता पार करके मुस्ताफा दुकान जाता हूँ और मुझको सब कुछ दे दो जो उस दुकान में है। तो वो कारण है, ऐसे कारण है। लेकिन शुद्ध कृष्ण भक्ति का ऐसे कोई भौतिक कारण नहीं है, और शुद्ध भक्तों मुक्ति भी नहीं चाहते। तो भगवान कृष्ण का नाम रूप गुण लीला इत्यादि से इतना आकृष्ट होते कि शुद्ध भक्तों का हृदय में वो प्रेम का उदय होते और वो प्रेम से निमग्न होते। तो इसलिए हम कृष्ण के बारे में श्रवण और कीर्तन करते और कोई दूसरे नहीं। साथ साथ भगवान की महिमा के साथ वैष्णवों की महिमा चलते हैं, क्योंकि वैष्णव कौन है जो केवल कृष्ण के बारे में चिंतन करते हैं? तो यदि हम वैष्णवों का चरित्र वर्णन करेंगे तो साथ साथ कृष्ण का स्मरण आएगा, और यदि हम कृष्ण का वर्णन करेंगे तो उसमें वैष्णवों का वर्णन भी होगा, क्योंकि कृष्ण सदैव इनके भक्तों के रहते। तो इस शिविर का विषय है श्रवण कीर्तन विष्णु, विष्णु के बारे में। विष्णु मतलब कृष्ण।